Bismillahir Rahmanir Rahim kono yo jenti be wasanga do radio mengi Badur Rahman idem fuddo dars no gayabo ende deftere wiyede usulu sunna limam Ahmad wondude musibe men maketebe Ishaq Diallo falyatafaddal mashkuran wa ma'tur. Bismillahir Rahmanir Rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هاري مسيب جلب يتدو به هيدن مرتا يتد الله سبحانه وتعالى هيدن جرن وكانك الله سبحانه وتعالى هندو بي جرن يد هيدن دوانو نلاد من صلى الله عليه وسلم بين غور مقب يصحابا بمقب تنبتي بكادو دين يكال يوتير بباو مقب نمؤيري هذا نغنغل دارو hare hiden jokkito odo darsu meden e ndedo deftere imam ahmad rahimahullahu ta'ala ko dum woni usulus sunna hare en jokkuno e ndedo deftere e dido darsuji meden ha e lasli molana do mo imam ahmad rahimahullahu ta'ala sappi ka ndedo deftere nokko kabe maki rahimahullahu ta'ala وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر هاري كبوري مؤيودة إدادو مفتفو باو أن باب الله سبحانه وتعالى بنلا بمكو بن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان إمام أحمد ماكي نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدن أردنا بيدو تتو ونو أردني ربنون صحابة بن الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك بلوت درال في أردن قل بيدو تتو ثم بعد هؤلاء الثلاثة باو بيدو تتو أصحاب الشورى jomiraɓe shura ko ɗum woni fottunoɓe disodiri ɓen alkhamsa jowoɓe ɓen Ali bun Abi Talibin wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman bun Auf wa Sa'ad Imam Ahmad ɓe maki kulluhum ɓeɗoɓe foppo maɓɓe yasluhi ɓe wawi moƴƴude ɓe wawi latade lil khilafa wonande lontangal wa kulluhum ɓe foppo maɓɓe imamun ko ɓe almamiɓe ko ɓe horeɓe ونذهب في ذلك من يها اندو فير اندمن وني يهودي مودون الى حديث ابن عمر فاد حديث مو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في لي وندمن لاد صلى الله عليه وسلم صحابه بيبي نهن كنا من لاتنا نعد مدن كنتينو ورسول الله صلى الله عليه وسلم تين لاد الله سبحانه وتعالى هي كو وردو وأصحابه متوافرون توت أصحاب بن الله صلى الله عليه وسلم هي بهوي دون مدن كنتينو من جبك دروانوني من ويا أبو بكر بوتدون ثم عمر ثم عثمان ثم نسقط بعض من دئيا ثم بعد ثم من بعد أصحاب الشورى باو بيدو يجيا بك الشورى أهل بدر يمب بدر بن من المهاجرين إمر بن يمب فرنو بيو بمكة أري مدينة يونو بودي هارد بن بدر ثم أهل بدر من الأنصار باو دون توانو ببدر بن كدي أنصار ينكو بن كدون وني ونو بمدينة بن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة embere fergu mabbe ngol embere fergu mabbe ngon wasabiqa kanyum may adi tangal e ka do dina awwalan fa awwala aram be mabbe ben summa afdalun nas bawo dum burbe mod burdo modjude yimbe ben baada haula'i bawo be do fop ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bawo sahabana nabi sallallahu alayhi wa sallam alqarn alladhi bu'itha fihim ko nden yirde den laado sallallahu alayhi wa sallam nula e mudun tahibe wuri on don zaman wa kullu man sahibahu sana e kala wondo ne laado sallallahu alayhi wa sallam hitande aw shahara ma dun lewru aw yawman ma dun nyallal aw sa'a ma dun embere dumunde ko de rabbi di wo aw ra'ahu ma dun ine laado sallallahu alayhi wa sallam فهو هرايكم من اصحابي كو جيادو اصحابي نلاد صلى الله عليه وسلم له من الصحبه كيمو هنا وداني مو كون وني صحابه يا غانغال على قدر ما صحبه امبركو وندي نلاد كون صلى الله عليه وسلم وكانت سابقته معه عند اللاتي كو اتتي مو وندو دي مكو وسمي امنه اناني نلاد صلى الله عليه وسلم ما كو جما بيدين ونظر اليه نظره وندار فادنا صلى الله عليه وسلم نرد فادناهم صحبه اوي كبوري جلتد مبه وندي غانغال هو افضل من القرن الذي لم يروا بن دون وندو بن الله صلى الله عليه وسلم دوموند كو دي ربي دي وكو بن دون بوري موجود ادي بن ارتو به باو دون بيال الله صلى الله عليه وسلم ولولا قول الله بجميع الاعمال حيث تيوني behawroyi e Allah subhanahu wa ta'ala hibe jogi golleji dendanangal golleji dibe golli kana haula alladhina sahibu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam be do wondno be nelaado sallallahu alayhi wa sallam wa ra'awhu be yine laado sallallahu alayhi wa sallam basanta wa sami'u minhu be nani kon Allah sallallahu alayhi wa sallam wa ne'ma ko de kon wa man ra'ahu bi 'aynihi kon non kadi o yidon laado sallallahu alayhi wa sallam yiri mo yitere mudum wa amana bihi o gumdin laado sallallahu alayhi wa sallam wa law sa'a haysi tawi woni ko dumunde rabudunde afdal buri mojjude li sohbatihim e wondigal de mabbe min tabi'ina immorde e tabi'ina en wa law amilu haysi woni be golli kullu amali alkhair dendanangal golleji mojjere de be golli e mudum hara imam ahmad rahimahullahu ta'ala ko lasli molana do be woni asappade do lasili jeyado e bindeje fiballe e ahli sunna wal jamaa woni ko fibi harabi iznillahi tabaaraka wa ta'ala koni wonden e soggirde de bindere de imam ahmad rahimahullahu ta'ala yewti do fi yonde fama ko wadi non ko bindere hana de fensitede sirku e zamanu meden kadi haray toppere aranen den en andine ko hon woni sahabi yani ta'rifu sahabi en andine ko hon woni sahabajo tobere dimmere den fada'ilu sahaba min alqur'ani was-sunnah bure ko sahaba ben jogi imorde kal qur'ana kanyum meka sunna laado men sallallahu alayhi wa sallam tobere tammere den huququ sahaba radiyallahu anhum ala al-ummah haqqeji beedo sahabaabe de mofte den duwa tottude ga e mabbe tobere dayabere den al khulafa al arba'a wal khilafa wa ahlul bayt tobere nayabere den ko yowondiri e beedo lontinobe nayo kanyum ma e lontangal ko honno dum don wonirno ittande ma fendo sayyidina abubakar ha e fewndo sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yewten ko yowndiri e suudu nela don don sallallahu alayhi wa sallam ko hombe innete ahlul bait ko hombe woni ko naati ton ko hombe woni ko yalti ton tobere jawabere den ashabu shura yani teedo wondi be shura on ko dum woni tumbondirbe fi wawobe tumbondirgol fi suugol lontotodo yewtem fi yimbe badri ben immorbe ben ferbe kanyum may ansari yankobe ben tobere jega bere den wasatiyah ahli sunnah wal jamaa fi babi sahaba radiyallahu ta'ala anhum yani ahli sunnah wal jamaa kambe be hakindi ko yondire be do sahabana rabbi sallallahu alayhi wa sallam yewten ko honto woni ko ahli sunnah wal jamaa wonani be do sahabana rabbi sallallahu alayhi wa sallam tobere jedda bere den mawqiful firaq من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني دران دي دو فدي اوني دي انقل دو لاول ابي دو صحابان رضي صلى الله عليه وسلم كبه وانا دي صحابان رضي صلى الله عليه وسلم تبير جيت تبير دين ذكر بعد شبه حول الصحابة والرد عليها ينتقل يوغا شبواجي جلبو دي وانا دي لبه دي هور ابي دو صحابان رضي صلى الله عليه وسلم e ruttugol din subuhaaji wonaade libede hore mabbe harayde binderde imam ahmad rahimahullahu ta'ala yewti ka deftere mabbe do de do tobbe biiznillahi tabaaraka wa ta'ala wonden e yewtude e o do darsu meden e de do binderde be yewti sitawi woni afami de do tobbe musiddo juldo teddudo ko sabu rabbudugol wa'utuji din si wonadum hare yewtere ko yondire sahabaabe rabbi sallallahu alayhi wa sallam dun hino hana yettanede darfu fereejo fi speedo sahabaabe rabbi sallallahu alayhi wa sallam de yahuno hata wi hande beedo sahabaabe rabbi sallallahu alayhi wa sallam hino wobbe hino jetti den be mudum hino yuude be do hino wolde be wadde be ko be faala ko diina kambe woni yuude wona sahabaabe rabbi sallallahu alayhi wa sallam haraystay woni afami de do tobbe musiddo juldo teddudo haray ko yondire be do sahabaane rasul sallallahu alayhi wa sallam purtante hentana golma anda ko honto wonanta be do anda ko honno l'islam teddiniri be do honno nelaado sallallahu alayhi wa sallam teddiniri be do haray yattalde natude ende do yewtere ko wadi non de do yewtere ko yewtere molanande ni ko ndire sahaba nabi sallallahu alayhi wa sallam haray ko fi honno karamo ko ben nadiranta yewtere ko yondire sahaba ben e der defte de be woni windude ko yondire e piballe ahli sunna wal jamaa haray karamo ko ben ko be yewtiranta de do yewtere ko yondire be do sahabaane Allah sallallahu alayhi wa sallam ka defte aqida ka fiballe ahli sunna wal jamaa ko de be yino tawi rafida ko dum woni shi'a be do hibe hefer innu de yoga e burbe dudude sahabaane Allah sallallahu alayhi wa sallam hibe yennude wabbe e mabbe hibe fibi wondema Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ko kanko woni ko handuno e lontangal nde do fibande bonde nde be woni e fibude kala ne danke sitay woni taskigal qur'ana e sunna tawa nde do ko fibande bonde ni to bande be fibuno dum do wondema ko Sayyidina Ali hanuno lontagol wondema wona Sayyidina Abu Bakar wona Sayyidina Umar wona Sayyidina Usman wano be lontori non be jetti hadisaji be fefindi be feni be baki e sahaba be sallallahu alayhi wa sallam be wi wonde ma sahaba be ben be toñu sayyidina ali wona kam be handuno e lonta gongol wonde ma ko sayyidina ali handuno e lonta gol bawne la rasul sallallahu alayhi wa sallam fe jingol be do ko dum woni rafida shi'a be inni wonde ma sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam be fop mabbe be hebi faljere be jaggiti be fibi dum do wonde ma sayyidina ali ko toñaado ko wano non be haptani don be fidi wonde be do sahaba na Allah sallallahu alaihi wa sallam ko be heferbe be fidi wonde ma sahaba be ben be iwno e din al-islam be arti e kifiru be dallino ranoko kanela do sallallahu alaihi wa sallam maki innaka la tadri ma ahdathu ba'dak anda ko be hedin tinni bawo maada be yetti dum do be mottindir hadithaji ko selli e ko sella be firana hore mabbe be damba be do sahabana sallallahu alaihi wa sallam penale karamo ko be ahli sunna wal jamaa be tawi ko mabbe darano de do lowre darande de tawata ko darande molanande be windi ko yondiri e ayeje hadithaji e kongudi karamo ko be yimbe moddube ko yondire pure be do sahaba ne do sallallahu alaihi wa sallam on imam ahmad rahimahullahu taala yewti do non haray musibe yulbe teddube ko dum do wadi ha karmo ko be nadi de do bindere e de do defte aqida haray musibe yulbe teddube hiden do wattande de yila de do toppere ko wadi non yasi mo wonden on hande fitanuji din kanyum may subuhaji wonade libede be do sahaba na sallallahu alaihi wa sallam hino tidi ayewte kun wobbe inna tigiti gon sahaba ben be alaka e yennede hay goto ala be yennude hay goto ala be wadde dum do e dum do musiddo juldo teddudo wona ko ya holo dum si hewto yi tobbere meden ko yondirdi do subuhaji e ruttu goldi mi hedin tinnete hito hitoji e tawata ko yimbe be wonda wonduda nokku ngotu yimbe be wonda yoddude hala wota yimbe be sikkata ko on fo wondi hunde wotere ko ben woni yennude be do sahabaabe nabi sallallahu alaihi wa sallam e hore tonye anda ko ha hon toni ko be do yimbe hewti wonande be do sahabaabe nabi sallallahu alaihi wa sallam haray wattani la musibe julbe teddube e de do tobbere modja haray tobbere men aranere den ko andingol ko honno woni sahabaajo haray imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala ka deftere makko al isaba o andini en ko honno woni sahabaajo o wi'i anna sahabi man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam o wi ko innete kon sahabaajo ko on yidu en laado sallallahu alayhi wa sallam gombini be bawto dum mayi e der islam on ko do innete sahabaajo o wi ko innete kon sahabaajo ko on yidu en laado sallallahu alayhi wa sallam gombini be mayi e do islam haray dum do holli en wondema ka o yi en do o wondema ko kala o yidu de laado sallallahu alayhi wa sallam holli ma hino nati der ton hay say woni on ti jodo di e mabbe ma dum wondi e mabbe dum de rakkunu ne o do hino inne sahabaajo hay si tawi woni o fillike e mabbe hadithaaji ma dum o fillaki e mabbe ma dum hay si tawi woni o wadi di hare kan ko e mabbe o yaltidi e mabbe wadugol jihadi ma hayso yaltidali e mabbe odo hino inne sahabaajo ko wano non kadi hino natori der ton kala yido ne laado sallallahu alayhi wa sallam hay say woni be jodo dali nokku ngotu ko wano non kadi hay si tawi woni on tigi yidi ene laado sallallahu alayhi wa sallam kono o yirali be gite makko den sabu ella wano sabu ne dankon ko bundo wan abdullah ibn ummi maktum yen andi on don hari ko bundo kono yen andi ko sahabaajo ne laado sallallahu alayhi wa sallam nokku ka o wi kanko imam hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala mu'minan bihi arantino gonde laado sallallahu alayhi wa sallam so wona sahabaajo dum don holli e wonde ma kala mo gomdina ne laado sallallahu alayhi wa sallam immorde yimbe defte ben al yahudu kanyuma an nasara attal de benelede kamene laado sallallahu alayhi wa sallam onti jabali be gomdin de on don wiyata ke sahabaajo hay say woni o yidi e mabbe ko wala non kari hino naati der don e gomdingol bengol kala ne danke helli faado immorde ka jinnaaji e ka yimbe stay woni on ti gombine la do sallallahu alayhi wa sallam hino yalti e nokku ka o wi don wa mata ala alislam on tigi ma en alislam kala on gomdino ne la do sallallahu alayhi wa sallam bawto dum o yilti o wonti kefer o mayi e ngun keferu don on don o wiyata ke sahabaajo ne la do sallallahu alayhi wa sallam hino natori e wonugol sahabaajo he say woni on tigi e gombini ne laado sallallahu alaihi wasallam ha gasi wondidi e mabbe bawto dum wonti kefero bawto dum arto yi kal islam on non kadi ne sahabaajo ko uri jiccude kongudi karama ko be ben imam hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala fahin ka daftar makko al isaba o wi wa hadha ta'rifun mabniyun 'ala al asah al mukhtar 'inda al muhaqqiqin kal bukhari wa shaykhihi ahmad بن حنبل ومن تبعهما ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة وبيكنكو حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ديدو أندي نندي كهنو واني صحاباجو لندو هنو مهي اكبود سلو ديكون اكون قد سبادي دين ككرمو كوب أندي رهبه كون نتيكون دين كنم اپيوال وانا إمام البخاري kono non kadi e sheikhu jomakon imam ahmad rahimahullahu ta'ala e on yottirdo bawo mabbe o wi hino ton kongudi go kono kongudi din hino lundi ko wondi e sawaba kon hare ko dum do innete sahabaajo ko wi den wonde ma ko innete kon sahabaajo ko denda nangal yidu en laado sallallahu alayhi wa sallam gumtini be pawto dum on tigi mayi e der islam on ko do innete sahabaajo wono fensitir den non no hafiz ibn hajar sapporani en non ka deftere makko al isaba haray bawnde en andude ko non woni sahabaajo en andi ko hombo woni ko natata der ton en andi ko hombo woni ko natata der ton haray tobbere dimmere den ko place mo allah subhanahu wa ta'ala wadani be do sahabaabe ne laado sallallahu alayhi wa sallam ka deftere makko e ka sunna laado sallallahu alayhi wa sallam ko wadi non si tawi woni a andi bure ko beedo sahabaabe ne laado sallallahu alayhi wa sallam wondi e mudum a hebayno teddiniraabe wonande on neddanke taskotodo alqur'ana kanyum ma e sunna taskande dabbirnde gonga hara wona yurna gol alqur'ana kanyum ma e sunna tawata ko dabbugol no jilbinirana yimbe ben tawata bernde mun den hino wondi e nafiqi yagal nawnare nafiqi yagal kala on taskidu alqur'ana kanyum ma e sunna o tawai wonde ma allah subhanahu wa ta'ala hino marani be do sahabaabe hino wadani be do sahabaane be sallallahu alayhi wa sallama nokku towdo ko wadi non be do sahabaabe ne laado sallallahu alayhi wa sallam be gomdini allah subhanahu wa ta'ala ene laado makko sallallahu alayhi wa sallam be tinnori wonkiji mabbe kanyum ma e jawle mabbe fi bantugol kaado din Allah subhanahu wa ta'ala be walliti kenelaado men sallallahu alayhi wa sallam be teddine laado sallallahu alayhi wa sallam be jettingal do nelal gal Allah subhanahu wa ta'ala neli ede do mofte be yottini dum do gaa'e yimbe ben be tambitike kaado din be jindi e nokkuli dim be janni be wajike be yottini ka do dina Allah subhanahu wa ta'ala ha Allah subhanahu wa ta'ala jettiti be kala gomdindo be do sahabaabe ne laado sallallahu alayhi wa sallam hibe jogi koynete kon moyere pourcentage nde kala neddanke gomdindo hebi e mudum be do sahabaabe sallallahu alayhi wa sallam hibe jogi moyere nden hibe jogi baraji koni ton kon be do ne la sahabe ne sallallahu alaihi wasallam ko e be do woni ko gal do nular rewi ha hewti en be yottini ka do dina gal do pewal le o do annora be waylaaji allah subhanahu wa ta'ala hino jarni be allah subhanahu wa ta'ala hino sappi wonde ma himo weltani be e alqur'ana kanyum ma e sunna e nokkuli duududi haray musibe yulbe teddube kiren janto yoga e ayeje kanyuma e makuji ne lado sallallahu alayhi wa sallam holloji bural be do sahaba ne lado sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala kasappana golle wonde mako be do buri mojjude e dendanangal tagungum bawo annaba ben kanyuma e nelabe ben Allah subhanahu wa ta'ala o wi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas o wi on latike ko onon buri mojjude e mofte den yaltinanabe wonande yimbe den Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko wanoni men wadiri on moftam maji ko wanoni men wadiri on mofte hakkindide ne mofte numbude subade fi yollato sede e do yimbe ben hay si tawi woni mofte hedditide den jama hedditido hinonato li der do mofte lado sallallahu alaihi wasallam ko sahaba be ben handi e odo sifa mu Allah subhanahu wa ta'ala sappido kun do ko sappantoma de do ayi ko pural martaba be do sahaba be lado sallallahu alaihi wasallam hino je ay ko tindinta pure be do sahaba be lado sallallahu alaihi wasallam kambe buri mojjude ne lado men sallallahu alaihi wasallam be maki khayru ummati qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum ne lado sallallahu alaihi wasallam be maki ko buri mojjude mofte mabbe dem fop ko yirde de be nela e mudun den de be wondidi e mudun den attalde be fecinde bawto dum arobe dum ben ko dum woni tabi'ina e bawto dum ben arobe dum dum do ko tindinantama wonde mabbe do sahabaabe nela do sallallahu alaihi wa sallam ko kambe buri mojjude bawo annaba ben kanyum may nela be ben be do wona be yennede hande be do wona be wi'ede piji hande Al-Qur'an kanyum ma'e sunna woni e wadande be do tazkiya ko Al-Qur'an kanyum ma'e sunna woni labinde be do ko Al-Qur'an kanyum ma'e sunna womma e sifana de be do wona goddo go Allah subhanahu wa ta'ala du nela do makko sallallahu alaihi wasallam ummu yawtir tabelede ko on womma e yawtude dum o wi ko buri moddude mofte dem mofte mabbe dem fop ko yirde de be wuridi e mudum den ko dum woni sahaba be Allah be sallallahu alaihi wasallam dum do ko Allah subhanahu wa ta'ala enela do sallallahu alaihi wasallam woni ko yewtuma de do yewtere sakko inna ko goddo go woni jildirde piji din kono si tawi woni gite berde berde den mehana ne dan ko yata gonga kan eno jeya e bure be do sahaba ne sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti wondema o weltanike bembene lado sallallahu alaihi wasallam bayondirno ko dum woni bembene lado sallallahu alaihi wasallam bayondirno ka sengole leggal e odo ghazwa de do hare hudaybiya ko dum woni e ndedo hitande jeega bere fergune lado sallallahu alaihi wasallam wala imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala yuti non fil bidaya wondema Allah subhanahu wa ta'ala weltanike bedo Allah subhanahu wa ta'ala hinuwiya laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba jentu Allah subhanahu wa ta'ala hino yewtama e suratul fath pural ko bedo sahaba ibn Allah sallallahu alayhi wasallam wondi e mudum Allah subhanahu wa ta'ala owi لقد رضي الله عن المؤمنين غمبي الله سبحانه وتعالى ويلتنيك بيدو صحابة بن الله صلى الله عليه وسلم بيدو غمبين بي إذ يبايعونك فيوندون دب بايون دي رأينو إمادا تمان دب أرأينو بهل دي دا إمادا تحت الشجرة سنغولي لقل الله سبحانه وتعالى همو لقين دب كسودي ويهن فعلم ما في قلوبهم Allah subhanahu wa ta'ala wa andi ko woni ka der berde be sahabani radu sallallahu alayhi wa sallam ala ne anki ando wo ko woni e der berde ne anki sina Allah subhanahu wa ta'ala o wi fa anzala sakinata alayhim o jippini ko nite kon dejere do mabbe wa sahabahum o hebini be fathan qariba udditande battinde musiddo juldo teddudo Allah subhanahu wa ta'ala o wi laqad radiyallahu 'anil mu'minin gomdi o weltanike be do gomdimbe sahabaabe ben o wi o weltanike be Allah subhanahu wa ta'ala wiyata weltani ke goddo pawto dum on don neddanke o yilto o wonta ke fer wano rafida wano shia wono wiyata no sahaba bin Allah sallallahu alaihi wasallam hande Allah subhanahu wa ta'ala o wi o weltani ke de goddo ara bawo don inna kanyun kadi Abu Bakar koni way Umar koni way Usman koni way Aisha koni way o do koni way Allah subhanahu wa ta'ala o wi لقد رضي الله عن المؤمنين باوتدون او وي ما هن او وي فعلم ما في قلوبهم او انديكو وني كبرده مبه كبه صحابه بن لادن صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى سينو اندنو بيدو بي وونتاينو هفربه سيمو اندنو بيدو بي ايواينو الاسلام بي وونتا هفربه باون لادن صلى الله عليه وسلم فينغول o do jabatano wiide do ga radiyallahu anil mu'minin o weltanike ga e gomdim be wa wa wonde mo sibbe juddo teddudo kono baytum be do ko woni jangirde alqur'ana be do ko woni ndaride alqur'ana be do ko woni yurnanade alqur'ana wana dabbutugol gonga hare dum do hino laabi fo mo sibbe jurbe teddube ben bayo dirno be ne laado men sallallahu alayhi wa sallam tawano be dom ben wano riwayaaji din ardiri non adadu mabbe kontore mabbe limore mabbe ko guluje temedde nayo wano riwayaaji go ardi e mudum non guluje temedde nay tem guluje temedde nayo be do tawano don de nyande Allah subhanahu wa ta'ala o wi o weltani kebe ne laado men sallallahu alayhi wa sallam wano ardi non kat Imam Tirmidhi Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala hino sellini hadith on kasona Tirmizi ne lado sallam be maki honno la yadkhulu an-nar ahadun mimman bay'a tahta ash-shajara ne lado sallam be maki nata ta yite hay e goto on bayo dinno do ne lado sallallahu alaihi wasallam ka sengole leggal dum do ko Allah subhanahu wa ta'ala en lado makko sallallahu alaihi wasallam woni ko humputuma dum do Allah subhanahu wa ta'ala imo humpitama kadi wondema o weltanike attinobe natugol kal islamo be feri be iwi makka be ari madina ko wana non kadi o weltanike ben tawanobe madina e ben kadi yutirbe bawo iwnobe makka ben taw e tawabe madina ben yutirbe bawo mabbe no mujiri o hawtindi be fop mabbe o wi o weltanike be Allah subhanahu wa ta'ala o wi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله سبحانه وتعالى هنا يوتما سورة التوبة أوي والسابقون الأولون من المهاجرين بين أبتنوب أرمب ferube iwi makka wal ansar kanyum ma tawa be madina ben ansari yankobe ben wal ladina tabauhum bi ihsan eben iwtirbe bawo mabbe no mujiri gento dei iwtirbe bawo mabbe no mujiri ko sharti onni kono mujiri na e iwtir bawo bedo wada bidiyaji inna hede iwtir bawo bedo o wi radiyallahu anhu wa radu an o weltani kebe kambe kadi be weltani kebe be weltani kemo o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa addalahum umarani be hebilani be jannatin ali jannaji tajrihino ila tahtaha sangole majjallan haru chambi khalidina fiha ko be heddoto be ton abadan po ma zalikal fawzul azim Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko dum do woni bural mawgangal ko hombo buri numude ko hombo buri gongude edi Allah subhanahu wa ta'ala ala ko kanko woni ko humpiti dum do o wi iwnobe makka ben e tawabe madina ben e yutirbe bawo mabbe o wi be do be fop mabbe o weltani kebe Allah subhanahu wa ta'ala bawto dum o wi o marani be kadi ali jannaji hidi hino ila sengole majji cendi o wi kede ko be heddotobe der ton poma ko dum do woni bural mawgangal sahabaabe nabbe sallallahu alayhi wa sallam ko Allah subhanahu wa ta'ala woni e labbinde be wana neddanke woni be labbinde ko Allah subhanahu wa ta'ala Imam al-Kathir rahimahullahu ta'ala ka tafsir makko wi firtan golle ngodo waya ka suratu tauba o wi faqad akhbara Allahu al-azim أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فيا ويل من أبغضهم، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة أبا بكر بن أبي قحافة. إمام الكثير رحمه الله تعالى فرتن قول لنغوضو آية أوي الله سبحانه وتعالى هم بتي واندما ويلتنك بيدو أتيب كالإسلام بفري كنما يبيدو أنصاري ينكو بيدو تربعو مبنو مؤيري. إمام الكثير رحمه الله تعالى أوي بني وودني بني وودني لكت وودني نمبر وودني سنجا وودني ma kunde wodani kala on neddanke anyodo beedo sahabaabe de rabbi sallallahu alayhi wa sallam ma dum o yenni be ma dum o anyi ma dum o yenni yoga e mabbe o wi surtout imamu johore jo sahabaabe bawne rabbi sallallahu alayhi wa sallam e burdo be mujjude on ko dum woni abubakar o wi as-siddiq al-akbar lonti ne laado sallallahu alaihi wasallam o wi lette nambara wodani o neddanke yennu do beedo ma dum anyodo beedo musido jullo teddudo dum do ko bural sahaba ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Allah subhanahu wa ta'ala hino jarna be Allah subhanahu wa ta'ala hino humpita wonde mi marani beedo mo yere o wi la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الله سبحانه وتعالى أوي فتتا إمودون بيم بي دفنس بأتل دي مكة أدتي دي بهبي أوي بيدو بري مونو دي درجاج بيدو بري مونو دي كالله سبحانه وتعالى إدي بي دفنس بأون دي مكة أدتي دي الله سبحانه وتعالى ومتنير ديبانسو بأتال دي مكة وديتيدي إباوتو مكة وديتيدي بفقو مأبئو تنبلير بنكو نغوتو ويوا كل وعد الله الحسنى بفقو مأبئو مراني بمؤجر وفودي بمؤجر بفقو مأبئو ايتنتن ناري تون هيا غوتو ستايواني ان ايتنتن نيتون أبو بكر ايتنتن نيتون عمر عثمان ايتنتن نيتون عائشة ايتنتن نيتون كلمو ايتنتن ندها الله سبحانه وتعالى كان ايتنتن ناري o wi wa kullan wa'ada Allahu al-husna si tawno ko agongu donu si tawno ko Allah subhanahu wa ta'ala jabuda ko kanko woni ko jeyma nelaado woni nelaado maada Allah subhanahu wa ta'ala ittintinali anga jabataano ittintinude inna ko ali e odo woni ko woni ko haana wonede ko haray kum do ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko humpitien dum do musibe jurbe teddube الله سبحانه وتعالى كرم بونك وهمبتي أبي وكلا وعد الله الحسنى إمام القرطبي رحمه الله تعالى كدفتر مكو الجامع لأحكام القرآن أبي فرتن قل إنكك الله سبحانه وتعالى وكلا وعد الله الحسنى أبي أي المتقدمون المتهاهون السابقون والمتأخرون اللاهقون وعدهم الله جميعا الجنة مع تفاوت الدرجات أبي بيرو أتيب كنم ما بيرو سكتيب beedo defansu be attal de fatu makka e ko won e be defansu e bawto fatu makka e utile waaw mabbe foppu mabbe Allah subhanahu wa ta'ala marani be aljanna haysi tawi woni darjaaji mabbe den hino burdi musido jondo teddudo dum do ko urangal Allah subhanahu wa ta'ala wamma e yutude fi beedo sahaba an rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala o jarni be o sifani ma fi be o wi be do ko hibe tiidi e dow aybe Allah subhanahu wa ta'ala be do kadi ko be yurmondirbe hakkunde mabbe ko be yurmetebe gomdimbe be Allah subhanahu wa ta'ala sifi fi mabbe o wi be do hibe ko jeyaabe duudube dewal be do kadi ko yimbe mujjube e dewe mu dun ko labbinambe Allah subhanahu wa ta'ala dewal o wi ka suratul fatih o wi muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما جنت مسيء جل تدد الله سبحانه وتعالى وني لأبن دبي الله سبحانه وتعالى وني صفة في بي أوي محمد رسول الله أوي محمد كنلا دا الله سبحانه وتعالى وتكدر إند مكون دين إنو لنغل أوي والذين معه بيون دبي مكو كم بني كفان دادو كصابة بن الله صلى الله عليه وسلم أوي أشد على الكفار بيدو كتيدو بي كنيادو بيدو هفر ببن رحماء بينهم رحماء بينهم بيدو كو يرموني ربي حقو دمك بي كو يرموني ربي كلا ويدو وندما بيدو بي وارت نرنو بيدو هرينو أني ديري بيدو إيدا علي بيدو إيدا أهل البيت بيدو إيدا أندو أندو الله سبحانه وتعالى وي رحماء بينهم بيدو كو يرموني ربي حقو دمك بي همو صفنا دم في دوال بي أوي تراه ركعا سجدا أوي أي بيدو هينو يولن الله سبحانه وتعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا كل قول ما بيدو لأبنا قول الله سبحانه وتعالى أني كل الله سبحانه وتعالى أندوك سوديك كبردكم كأوي وندما بيدو كبه ونو إوادد بيدو قول كسبو دقو قول أرالك الله سبحانه وتعالى إولا يمكو himo sifana de mabbe do wi simahum fi wujuhihim min athari sujud o wi ayye geke mabbe den tun anda be do ko yimbe dinani anda be do yimbe ko yimbe allah subhanahu wa ta'ala ni be do yimbe ko yimbe waliyabe allah subhanahu wa ta'ala ni hanu ko allah subhanahu wa ta'ala o soggi o wi wa'ada allah alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima o wi wonde makan ko allah subhanahu wa ta'ala o fodi be do yimbe gomdimbe be golli golleji moddi o fodi be ko innete ko yafuye kanyuma e baraji mawdi allah subhanahu wa ta'ala woni ko humpiti dum do hande ko do yimbe rafida kanyuma e shia ko o nokku ka allah subhanahu wa ta'ala wi minhum do ko do be woni ettude den be mabbe be yuwa be inna ko yoga e sahaba be den wobbe go hino ittintinna do insha Allah tabaaraka wa ta'ala ko ka raddo gol subuhaaji mabbe ko taw woni ko fensi to item do liyamiza Allah al-khabitha min at-tayyib fi yako subi kon e ko labi kon sendondir Allah subhanahu wa ta'ala ko dum do woni ko humpiti Imam Malik rahimahullahu ta'ala wana igrani no Abu Nu'aym fil hiliyah kwanon kadi Imam al-Baghawi fi ma'alim at-tanzil Imam Malik rahimahullahu ta'ala be maki من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية إمام مالك بمات كلا أولاتي دو يمببن هنو كبرن دي مكو تكير مننا قل بيدو صحابة بنانا دو صلى الله عليه وسلم هرأي أودو آية جنگا دو أودو أننجيم أودو هبيم ولنم أفني ويدي الله سبحانه وتعالى Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala wano eggirani en non wano o eggirani en non ka jamil al-jamil ahkam al-Qur'an kanko Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala o wi laqad ahsana Malik fi maqalatihi wa asaba fi ta'wilihi faman naqasa wahidan minhum aw ta'ana alayhi fi riwayatihi faqad radda 'ala Allah rabbil alamin wa abtala shara'i al-muslimin Imam al-Qurtubi o wi gomdi moddi kongol gondi moddi firo ko Imam Malik kon firi kala on uytudo valeur kala on yuwdo kala on cukkudo e fillande goto be do sahaba ne rado sallallahu alaihi wasallam haray o rutti Allah subhanahu wa ta'ala haray o buntini sharia Allah subhanahu wa ta'ala mo sharine do gomdi mbe Allah subhanahu wa ta'ala o sifike be do labbini be anderoda inna wana non woni ko woniri Aisha radhiyallahu ta'ala anha yewti en wana Imam al-Hakim igran en non fil mustadrak kwana non kadi ibn abi asim kanko kadi fi sunnah Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala be maki sanadu on ko sahih ala sharti shaykhain Aisha radhiyallahu ta'ala anha wi نكو الله سبحانه وتعالى وي ليغيظ بهم الكفار وي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وي كصابة أصحاب ونكفان دادو أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم بيامرا ما يبه إنسنا نبيد أصحاب ونرد صلى الله عليه وسلم بيين به ننو هلي ما جاك بيفيون لنا عائشة رضي الله تعالى عنها بيد صحابة بن الله صلى الله عليه وسلم هنا ينال الله سبحانه وتعالى كن لهم في مسجد جل تدد كن لهم ونكو هم في ستاوي ونكو فالنا دهور ما ملا يقول أدنا كن يما إلى خرى كو دم كو جب قول هم في تند الله سبحانه وتعالى إن الله صلى الله عليه وسلم كو يولي ربنا صحابة بن الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى himo jogani beedo himo humpiti beedo bure molanaade melado sallallahu alaihi wasallam hino hadiyen ga e yennugol be himo hadiyen ga e memingol beedo immorde e lorra melado sallallahu alaihi wasallam be maki melado sallallahu alaihi wasallam be maki wono ardini non ka sahih al-bukhari la tasubbu ashabi wa tawayyanu sahaba be am ben فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدهدهم ولا نصيفة وتوين صحابة بأمين هر هي غوتو إم هر غوتو إمودم ودفن سوك فوتتا وفن لنغن أحد إمورد كنغ هوتتا إمبر جنغ غوتو إمأب كونت نانك أن دفن سي ونافكر نافكر مدوركت كنندو الله سبحانه وتعالى ونكو همبتي pura be do sahaba ne la do sallallahu alayhi wa sallam sibbe jurbe teddube sabura budugol wabutu on sabura budugol wabutu on sina do en jantutuno pura heewude ko allah subhanahu wa ta'ala e ko ne la do makko sallallahu alayhi wa sallam janti fi be haray ko wanono musibbe julbe teddube akhraja imam ahmad wa at-tayalisi fi musnadihi wa at-tabarani fi mujamil kabir wal ajuri fi shariah بسند حسن أن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتفعه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون أي الصحابة حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه هنا جنتنا دين يوغا أبو ربي الصحابة بن راد صلى الله عليه وسلم كصحابة وما يوتد وانا اقران يوم إمام أحمد كان يوم الطيالسي وانا كدي الطبراني في مؤجم الكبير إمام الأجوري سندهم كسند مرجو بيجي عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه وندم الله أبيك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الله سبحانه وتعالى ونداري أبرد جياب بمب فب مأب وتوي وندم كبرد محمد دم قري مجد أبرد جياب بمب فب مأب جنتون قول كنقل مسئل جولتين باوتون وصوباني مو o subanimo hore makko ko Allah subhanahu wa ta'ala o neliri mo galdo nela bawto dum Allah subhanahu wa ta'ala ndari e dendanangal berde jiyaabe ben be foppu mabbe baawo berde Muhammad den sallallahu alayhi wa sallam o tawi wonde makko berde berde sahabaabe nelaado be sallallahu alayhi wa sallam buri moddude dendanangal berde jiyaabe ben Allah subhanahu wa ta'ala wadi be do wadi be do sahaba na sallallahu alaihi wasallam wallidi robe makko fi bantugol kaado diina be do hino haba fi bantugol kaado diina Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko be yi wondema be tawi dum do ko hunde moddere den haray ko moddere ko dum woni sahaba be kala ko be yi be tawi de do hunde hino lundi sharia on haray den do hunde hino lundi e sharia on dum do ko yoga e bure fi ya andu musido jullo teddudo ko honto Allah subhanahu wa ta'ala na alaba kon sallallahu alayhi wa sallam wadi be do sahaba be makko fi ya andu ko honno tambi torta fi be do fi ya andu sanani be do hino yuwe ko honno woni ko kipirta alhali o musibbe juddo teddo harabe do sahaba na sallallahu alayhi wa sallam hino hiin jogani be do hakkeji be do sahaba bi en jogani be hakkeji kon do won tobere men tammere nek fi honno sitay woni andali urebe andali hakkeji di be jobbe be di jogani da be a yebay fiyake on ya andu dum do ko finde jeyande e finde ahli sunna wal jamaa ko dum imam ahmad rahimahullahu ta'ala wadiri nde do bindere nde do deftere kon woni usul sunna hino jeya e hakkeji di duwa den tottude telen be do sahabaani sallallahu alayhi wa sallam aranun dum mahabbatuhum radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahum yidugol be do yidugol be do sahabaabe ne rado sallallahu alayhi wa sallam hino waddi ma yidugol be do allah subhanahu wa ta'ala o wi wal ladina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله سبحانه وتعالى يوتك شرط الحشر وي بين أرب باو صحابة بن صلى الله عليه وسلم هبوي يجوم أمن يافن من كان يوم يبن مصيب أمن الله سبحانه وتعالى وي ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بين مصيب أمن bennena goto be amen attibe men e gombinal gal sahaba ne sallallahu alaihi wasallam ona sifede don fi mudum wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu wota wadu e berde amen be himbe be tawde be jogi konte ko ngaygo be jogi konte ko hasadi yagal e berde mabbe wonande be do himbe gombimbe qala ibnu abi layla o yewtien wa imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala igire non ka tafsir makko وفي كانكو ابن أبي ليلى الناس على ثلاث منازل المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم فاجحد ألا تخرج من هذه المنازل ابن أبي ليلى وفي يمبن هنا جوغي فكتت أرام ببن كفرنو بيوي مكة بن أري مدينة كنما يبن ويرنو بي iwnoɓe makka ɓen ari madina ko ɗum woni ansari yankoɓe ɓen eɓen iwtirɓe ɓawo mabɓe ɗon ɓeno du'anoɓe o wi kanko ibnu abi layla tinno wakkilo hara yaltali e ɗeɗo pecce tati si tawi woni a laatake ko a jeyaɗo e muhajiri yankoɓe ɓen wona e ansari yankoɓe woni ko jeyaɗa e to jeyoɗa e ɓen ɓeno du'ano ɓen fernoɓe yi makka ari madina e ɓen tawanoɓe madina wota ronku laatede e laatade e ɓeɗo yimɓe tato mo siɗɗo juɗɗo teddo sina ɗum haɗa ya yeebi hoore maɗa akhraja albukhari wa muslim ani nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qal ayatul iman o wi mande gomɗinal ngal hubbul ansar ko yiɗugol ansariyankoɓɓen wa ayatul nifaq mande nafiqiyagal ngal bugdul ansar ko añugol ansariyankoɓɓen sahabaɓen allah ɓen sallallahu alayhi wa sallam nelan sasa wonma e yewtude ɗum ka bukhari e ka muslim ɓe maaki e riwaya goo fi ansariyankoɓɓen nela sasam ɓe maaki la yuhibbuhum illa mumin wala yubghiduhum illa munafiq yiɗata ansariyankoɓe ɓen siwona gomɗinɗo añata ansariyankoɓɓen siwona on neɗɗanki wonduɗo e nafiqiyagal haqqe arano waɗɗiɗoma musidɗo juɗɗo teddo telen ɓeɗo sahabaɓe ko yiɗugolɓe ɓe foppu mabɓe hara ittintinali hayiye goto allah subhanahu wa taala ittintinali sahaba ɓen ittintinali hay goto ittintinali wota ittintin siko moƴƴere falnaɗa hoore maɗa haqqe ɗimmo on al itirafu bi fadlihim wa makanatihim l aliya qirritagol pure ɓe kañumma e nokkumo allah subhanahu wa taala waɗi ɓe sahabaɓe nalla sa ah sallam qirritanagol ɓe wondema الله سبحانه وتعالى قيرت بك وي كنتم خير امه اخرجت للناس اون لاتي بوربه مودوده ييمبه بن يلتناابه ييمبه بن اون لاتي كبوربه مودوده مفته يلتناابه ييمبه بن وان الله سبحانه وتعالى يوتيرنا لا سلام ماكي خير القرون قرني قور مودوده غيردن فوكو ييردندمي ووريدي اي مودون ده دون دو هوليما وندما كما قيرتنو دابه مسيد جولدو تيددو ko wona e fillede ɓe immorde e ellaji ko ɓe wondi e muɗum kamɓe sahabaɓe jentomuƴi musidɗo julɗo tedduɗo ko wona e fillede ellaji ko sahabaɓe wondi e muɗum kon ko piiji ndan imma an yakuna kadiban mahda ko ma laato ara ko fenande fefinande bakande e maɓɓe immun wa imma an yakuna muharrafan qad dakhalahu min az-ziyadati wan nuqsan ma yukhrijuhu ila adh-dhammi wat-ta'n immun dun ko immande latoto harako filla dun kono ko waylita dun yimbe be nafiqi yagal woni bernde mu dun woni ko filli be nadi ton goddun go be duyti goddun go be beedi goddun go tawata dum do wata tabitinne felugol ne laado sallallahu alaihi wasallam e sahaba mum ben wawata felde be tammun dum ko de latoto hara wondema beedo sahabaabe be wadi tinnare si faljere wo hebi ke ton Allah subhanahu wa ta'ala mo tinnike handu do tinnare ko woni jittihad o hebi ton faljere haray himo jogi baraji koni e mudum si tawi woni o hebi ton o hawri e sawaba e jogi baraji embere baraji mudum si tawi woni faljere hebi ke ton haray o himo jogi baraji faljere men ko yafetende pedo sawal sallam puri handude e o do si homo sikdo joldo teddo haray ko en wattayla en jantodo ka subuhaji inshallah karab dugoldi ellaji ko beedo sifa e mudum haray no je hakke tam on at-talaqqi anhum wa husnu ta'assi bihim yettugol dina kan e juude be ko hakke mo doda wattande ila e mudun ni yettugol dina kan e juude mabbe kambe sahabana sallallahu alayhi wa sallam kanyum ma e nyentingol be ka gandal e ka golle e ka noddugol faade ka do dina e yamirgol ko moji hadugol ko boni ko wadi non ko beedo buri andude ko Allah subhanahu wa ta'ala faandi ka deftere mudun kibe tawa ha alqur'ana on jippi ko kambe buri andude ko Allah sallallahu alayhi wa sallam buri kambe buri andude ko Allah sallallahu alayhi wa sallam faandi e makoji mabbe din ko adon ko yeso mabbe woni ko wawla ma dun ko golla kambe buri jogade ko ete kon famu kambe buri jogade ko ete kon dina kanyum ma e pewal kambe buri wuditaade ga e belayade den ga e beda wana ibnu mabbe wana Abdullah Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu sifori fi mabbe non no je ay hakke na yabo atarahmu alayhim wal istighfar lahum yani yurmegol be do e toranogol be yo Allah subhanahu wa ta'ala yafobe wana Allah subhanahu wa ta'ala wirino wal ladina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wana yotino den no yurmeda be toranoda be do yo Allah subhanahu wa ta'ala yafobe dun non ko hakke ko hakke mo duwada tottude non hakke je jawabo on al hadar min isha'ati ma nusiba ilayhim min masawi rentagol neddanke on rento jogo hunduko mun kon wattana ila e dengal mungal e tuttugol e yewtugol ko damba e beedo sahabaabe ne laado sallallahu alayhi wasallam immorde e penale immorde e subuhaji inshallah ko ka subuhaji woni ko ruttoyten diido piji hakke jega bo on al kafu anil khawdi fima shajara bainahum yani rentagol sura jogito hunduko mun kon e yewtugol ga ko fejjuno hakkunde sahabaabe ne Allah be sallallahu alayhi wa sallam fibo wondema si tawi woni goddo mabbe faljuno harahi mo jogi baraji faljere makko nen ko yafete do e mudum yen famo kadi wondema beedo sahabaabe ne Allah sallallahu alayhi wa sallam ko be yimbe wona be malaika wona be annabaabe wona en go be warata faljere kono baytum woni nawnare nafe yagal hino kaberde yimbe ben ko dum woni sibe yuwa beedo anditanali beedo bural ngal be hana anditanede ko be tambiti ka do dina ko be do wallitine laado sallallahu alayhi wa sallam naam etagol hara neddan ko wuli tali hunnu ko mudum wiya dum do e dum do wan hakkunde sahabaabe ben ko dum yewtugol fi sahabaabe ben neddan ke han do yewtude fi ndedo lora fi be do sahabaabe foti hara nawnare hay emere immorde subo kanyum may shahawa ala eberde ne dankam sina dum haray nawon do hani yobde fi bedo sabana Allah sallallahu alaihi wasallam ha o yewta ton ko yewti wo ko bedo hana ka yewtede fi mudum musibe julbe teddube si wona baytum yimbe ben hino wadude wako ko ne wadude hino wolde ko ne wowlude hande sina dum harayno bedo sabana Allah sallallahu alaihi wasallam bedo ko uddugol hunduko mudum fanka hatta kal qur'an hatti don ko dum don hananno ne danke on ko dum si ne danke goto e salafu salih olanda ga e ko fejjuno hakkunde sahaba be immorde e angal famondiral immorde elutondiral o wi tilka dima'un wa ashla'un tahhara Allahu minha aydina fala nulawith biha altinatuna thumma qara tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun ne danke gote salafus salih walanda fiku fa'inu akon sabana sallallahu alayhi wa sallam o wi ko jije Allah subhanahu wa ta'ala labbini juude meden e mudum woten ettuden de meden yuwen e dum don kadi woten ettu hundu ko meden ukken ton bawto dum o jangi o do aya o wi ben sappana be ma fi mudum ko moftamaji feddudi non hino woden be ton ko be faggiti morde moddere onon kadi no woden don ko faggido e morde moddere o landataake o landoitaake e konko be latino hibe golla ko ndo woni man hanju fahiyom ko dum do woni ko neddanke on haani wonde e mudum kono sa andur yimbe ben ka hewti sa andu nawnaare ko hebi yimbe ben tenen be sahabaabe nallahu sallallahu alayhi wa sallam tawata ko yimbe ma tawata ko yimbe be be wurduda no kungoto yimbe be tawata ida yewdude engal gotal tata ko be do darto hande yenna sayyidina abubakar ko be darto yenna sayyidina umar ko be darto yenna sayyidina usman ko be do darto hande yenna be ngurene laadun sallallahu alayhi wa sallam inna be do fo be wontuno heferbe wallahu almusta'an hino fawibe yo allah subhanahu wa ta'ala kuwondir e mabbe no be hana huwondirede non no je hakke jeeta dabon fibagol wondema be do sahabana sallallahu alayhi wa sallam hino harmi yennu golbe hino harmi yennu golbe si tawi neddanke o hudibe ko dum non buri tiidude ko dum do buri tiidude bakkatu ko wadi non harayon tigi fenni allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala labbinibe an awibe goddum go allah subhanahu wa ta'ala jarnibe be fop mabbe o wi o fodanibe o fodibe moddere allah subhanahu wa ta'ala fodibe dum do an wiya wona dum do nela do sallallahu alaihi wasallam tayya yennibe do sahababe harayya awadi borrenedi bangal nela do sallallahu alaihi wasallam nela do sallallahu alaihi wasallam hadifi yennu golbe do be ma kam nela do sallallahu alaihi wasallam la tasubu ashabi wata on yennu wondi be am ben sahaba be wata on yennu be ne danke daro yenna be do musiddo juddo teddudo de do hunde ko hunde hulbini neni ko hunde yurmunde ni الله سبحانه وتعالى أوي الله سبحانه وتعالى أوي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا كسورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى أوي بين ببن اللر قمدين ببن سينو وولدين دي قمدين ببن صعبا بين التسبب دي في مولو كان قمدين ببن كورب كروب إمور دي e kon ko be faggita ke tawata ko tewagol pas lorrabe Allah subhanahu wa ta'ala wi haray neddanke o ronditike fenande fefinande kanyum ma e bakkatu bangudo kon do Allah subhanahu wa ta'ala woni ko sappi be do sahabaabe nabi sallallahu alayhi wa sallam ko waliyabe Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah subhanahu wa ta'ala subina la do sallallahu alayhi wa sallam o subani o subani la sallallahu alayhi wa wanda tata ko be do dar da yennugo musido juddo teddo tela da sallallahu alayhi wa sallam wa narbina ka sahih al-bukhari hadith al-qudusi tela da sallallahu alayhi wa sallam be sappane en odo hadith allah subhanahu wa ta'ala wi man adali waliyan faqad adamtuhu bil harb allah subhanahu wa ta'ala wi kala on darido habugol weldi be an be mi sutti haray yo hebilo habudugol de an haray o hebili habudugol le an hombo susi habudugol Allah subhanahu wa ta'ala kala on fala habudugol Allah subhanahu wa ta'ala haray ko subadum do ko yugol waliyabe Allah subhanahu wa ta'ala ben sitawi woni waliyabe hino yewtede ko sawa Allah sallallahu alaihi wasallam hikkoto yeso nam haray ko en wottele musibe yulbe teddube no je hakke mo sakkitorde mo hakke geeta tabon addifa wa ni sahaba e daragol sakko sakkano be do sahabana sallallahu alayhi wa sallam musiddo juldo teddudo si tawi woni hino waddi e hore juldo nde o wallata musiddo makko toñaado nde o sakkoto ga e dambe makko, ga e bengure makko, ga e wallitagol e hore makko, e wallitagol e julbe men sahabaabe rabbe sallallahu alaihi wasallam hana ardinede wallitagol, hana ardede sakitede mudjere mudum bedo sahabaabe rabbe sallallahu alaihi wasallam. Hare musibe julbe teddube ko yen watta yila, ko yen watta yila musibe julbe teddube bedo sahabaabe rabbe sallallahu alaihi wasallam bedo wona hana be yawede ni, bedo ko hana be teddinede ni. Nelaado men sallallahu alaihi wasallam be maki wono ardini non Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala e Abu Dawud kanko kadi wa hasanahu al-Allamah al-Albani rahimahullahu ta'ala fil Mishkat. Nelaado sallallahu alaihi wasallam be maki man dhabba an irdi akhihi, man dhabba an irdi akhihi kana haqqan ala Allah an yu'tiqahu min an-nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam be maki wan hadis on ardino man dhabba an irdi akhihi bil ghaiba kana haqqan ala Allah an yu'tiqahu min an-nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam be maki Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala hino maki hadis on wonde mako hadis hasan. Kala on dari do sakkani ga e dambe musiggo mudum tawata ne danke on ala don haray Allah subhanahu wa ta'ala dandoyay mo natugol yite ngi musiddo juldo teddudo beedo sahabaana rasulullah alayhi wa sallam beedo hino hana sakkanede, beedo hino hana jamtede bure mudum, beedo hino hana sakitede bure ko Allah subhanahu wa ta'ala na ko sallallahu alayhi wa sallam yewti fi be. Haray musiddo juldo teddudo beedo aya jal qur'ana jangade kanyum may makuji na rasulullah alayhi wa sallam safadi do kanyum may sahaba ben ko yewti fi beedo sahaba na sallallahu alayhi wa sallam kanyum may rido hakkeji si tay woni hida falana horema mojjiradu na ila khara eto tabita e dide jogi to dadum do ko dum do woni kale sunna wal jamaa woni ko fibi wota gongel aduna dayne wota neddanke jette nabe e leydi makko fi yo yebu aqidama da fi yo halku aqidama da fi gongel aduna ko lannata joni taw ya Allah subhanahu wa ta'ala o landito ma fi beedo taw ya nelaado sallallahu alayhi wa sallam o landito ma fi beedo sahabaana sallallahu alayhi wa sallam. Hare musibe yobbe tebbe ko do wonde en hattude o do darsu meden insha Allah tabaaraka wa ta'ala en jokkito yito darsu on e jondeji men aroyoji bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala beedo sahabaana sallallahu alayhi wa sallam. Hare ko wattantebe ila e mudun ni darsu men arayo insha Allah wana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sappori non e ka deftere do en jokkitoyto do fi be do lontinobe kanyum may lontangal ko honno woni ko fejirno, ko honno woni ko Sayyidina Abubakar lontor nelado, ko honno woni ko Sayyidina Umar lontor Sayyidina Abubakar, ko honno woni ko Sayyidina Usman lontori Sayyidina Umar, ko honno woni ko Sayyidina Ali lontori, ko honno ngi honno woni ko fejjuno ton wiyaabe hino jamfa tangine wonde be jamfa noka labbinen poy lowre den. Hare musibe julbe teddube de do lowre daro den de do pawtu dun jokkito den yirwo ko Allah subhanahu wa ta'ala newno yiton. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wawi hendagol mojobere di do hidoji e odo site ibadurrahman.blogspot.com. fajazakumullahu khayran.